أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم دزنا زم بابو لګه څنګه خلاصه کې تاسو تیر شیو ته سلیده نبی علیہ السلام ته تشجیع ده مخالفینو ته پینځل زواجر دي په دې رکو کې په انکار د رسول او په انکار د قران او په شرک کولو نی ای تخویب بم مرغی 47 آیات کیو یا ته سلیده امر د دعوت ته اون کی ته سره د ذکر د توحید نه اخیر دری آیاتونو کې بیا د آیات کریمه کې ترغیب ده بیان د قران پاسا او بیان د قرانو کا ذکر فذکر فذکر نو بیان کا قران پر فی ایرولا اشاره ده چې کله متقینو د بحث نه دا معلومه شو چې د قران نه پیدا غستون کی خلق شته دنیا کې مقابل طرف ته خلق تا ته کاهن او مجنون وای خدای دې وجه بیان د قران مپری ده او دې آیات کې اصل کې اثبات د صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی فذکر نو بیان کوا د قرآنی کریم فما انت نو نیتو بنعمت ربکا فنعمت د ربستا بکاهنن کاهنو ترویتی ولا مجنونو نلیونی تا کاهن نی چه داوی دا علم غیبو که لکه کاهنان خو اکثر دا غیب و داوی کی درو ہوئی او مجنونو نی چه بے نظم و بے فیدی خبریو کی مانا په کلام د نبی علیہ السلام کې دروغ هم نشتا داو د علم غیب هم نه کوي ګړې وړې خبرې هم نه کوي نبی عز وجل شروع شو ام یقولون شاعر د دې ځنه زجر د منکرینو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او ام سره ذکر کیږي دا زجرونه ام په کلام د عربو کې استعمالیږي د پاره د انتقال د یو خبرې نه بلې خبرې ته او سره زورنم مقصدی امام خلیلی فراهیدی روایتو چې په سورې طور کې ام د استفهام د عطف نه دی په دې وجه نه دا ام استفهام دی آیا دی وی ام یقولون آیا دی وی شاعر دا شاعر دی نبی علیہ السلام بارکی وی وزنی خبرې کوي انا تربص به ریب المنون مونږ انتظار کوو په دغه حادثه د مرګم منون زمانه او شپې او ورځې ته ویل کیږي ځکه چې د انسان عمر کمی او کمزوري کوي کنه او مرګ ته موي عبد الله بن عباس رضی الله عنه نه نقلو چې ریب په قران کې په نورو ځینو کې په معنا د شک دی او دې ځای کې په معنا د حوادثو دی چې هغه هم د شک په شان په ذهن ټینګیږي کنه انسان پریشان کوي او دې دا د دې وجه نه وي چې د شاعر نه بدی یره کوله اته نه چې په شعرونو جوړولو زموږ بدنامي وکړي په دا هغه د مرګ تمنا به کولا چر د عمر بن خلاصي مو مددنا ای وین تربص به ریب المنون مون انتظار کو په د باندې د حادثه د گردش د زمانه نو منون زمانه تم وی منون د مرګ د نمونو نه یو نوم دې کردګی وی نو قل وای و ته تربصو زه انتظار کوه فینی ما کوم من المتربصین یقینا زم تاسو سره د انتظار کوونکو نه ما دا امر د تحدید او د زورنی ما کوم کی اشاره ده چې د مرګ په انتظار کې ټول یو برابر یو ام تامرهم احلامهم بهذا آیا نو حکم کوي دی تا عقلونه د دې د خبره کومې خبره د انکار احلام د حلم جمع ده او حلم عقل ته وي ځکه عقل د انسان دوستو د احتلام او د بلوغ ناراضي کنه او حلم صبر ته وي او صبر په داسې وخت کې پیدا شي چې سړی بالغ شي کنه ځکه یې فرمایل چې دا عقلونه ورته دا خبرې کوي چې انکار کوي ام هم قوم طاغون بلکې دې قوم دې سرکشان طغیان لبګي او دا غي د وژنه دا خبرې کوي نام یقولون تقولا آیا وی دې چې دا قران د ځانه جوړلې تقول معنی افتعله او افترا تقول وی تکلف القول دا معنی دا ځانه دا خبرې جوړې کړې دي چې مونږ ته لګیایي هم یقولون تقولا دا بل زجر دی اصل کې متعلق دې انکار د قران سره غني نه الله وی بل لا یؤمنون بلکې دې ایمان نرولی مانا تقول نشتا افترا نشتا و سبب د انکار د قران نه د دې عنادی کفر دی کنه فلیاتو بحدیث مثله نو زدی دی رولی او خبره د دې پشان ان کانوا صادقین کوي دی رښتینی یوی خبره ته هم حدیث ویل کیږي او ټول قران ته هم حدیث ویل دی مانا د نبی له سلام د کلام پشان ته حدیث راوړی شي اغه شانوم نشرولې او د قران په شانوم نشرولې قرطبی عام دي هر کلام چې باغې تلفظ کیږي شي قدیم او که حادثي هغه د حدیث ویل کیږي او اکثر استعمال منقول کلام کې کیږي دیو جن قران ته حدیث هغه نو ویل کیږي او قران کې اطلاق د حدیث په قران باندې شوی دی نو په دې لحاظ او ته حدیث ویل کیږي تقریبا نه هزله د حدیث اطلاق په شوی دی او حدیث په معنا د نوی باندې په قران کې نه راغله دا معتزله خبره باطل لشيږي وي چې لفظ د حدیث نه معلومه شي چې قران مخلوق دی او حادث دی پهنا هغه دا چې یو نه نيسي او دا غي نه دلیل اي حدیث ان کښینو معنا نوی دی راتل لږه دا معنا نه چې کني دا نه وي دی دا خو زوړ دی دا الله کلام دا الله صفت دی نظر دې په شانتي او خبره دې پیش کی کنه چې ته دې رښتینی اگر چې ما حدیث دلته عام دی ام خلقو من غیر شیئن آیا دی پیدا شوی دی بغیر د سفیدینا ام هم الخالقون یا کدی پخپل ازان پیدا کرده دی دی بغیر سو دفیدینا پیدا دی کدی پخپل ازان پیدا کرده دی ام خلقو ام خلق السماوات والارض آیا دی پیدا کرده دی اسمانون و زمکا بل لا یقینون بلکی بی یقین خلق دی یقین بگی نشتا دا زجر دی په شرک دی باندې او رد په زعم د مشرکانو په دې دوه آیاتونو کې چې ګمان کوي چې مونږ ته الله له توحید او د رسالت او د قران د منلو باره کې هیڅ امر او تکلیف نه دی راکړی او نه راکړي نو حاصل د دوه آیاتونو بدایي چې دا ګمان خالص یې کیږي شي چې په دې دریو خبرو کې یو خبره یو دا چې تاسو پیدایش عبث او بے فایده دویم دا چې تاسو ځان په خپل پیدا کړی دریم دا چې د اسمانونو او ځمکې تاسو پیدا کړی لیکن دې تری واړو کې یوم نشته نو ولې انکار کوي په خلاصه پیدا یې چې تاسو نه تپوس کوو یا خو بس تاسو خالق سوکم نه یا به تاسو د خپل ځان په خپل خالقانی یا به د ازمک اسمان هم تاسو پیدا کړی دې دیو کې یوم نشته خو بل لا یو کینو به یقین خلق دې یقین نه کینو ام عندهم خزائن ربک آیا دې سره خزانی د رب ستالی ام هم المسيطرون آیا دی مقرر شوی دی داغه په تقسیم باندې دا زجر دی د مخکې سره متعلق دی معنا دی خالق ندی چې خالق ندی نو آیا د الله د خزانو اختیار مند دي سو خزانه د رزق باران و غیره یا خزانه د نبوت تقسیمولو دا دی اختیار کړي ام هم المسيطرون معنا کې اختیار مند د خزانو نه ای آیا پاغه سوکې کوونکې دي او انتظام دا غیره تقسیمولو لپاره مقرر دی کنی حاصل دا چې د دوه خبرو کې یو هم نشتا نو دی ولې د توحید او رسالت نه انکار کوي مینده هم خزائن رب دی لټیک د خالق کو نه مخفل خلق کول شي او نو د زمګې د اسمان کول شي نو اختیار د سره د خزانو شته لکه څنګه چې ظاهري خزانه د هغه اختیار کړي نو باطینی خزانه نبوت ورقولم د هغه اختیار کړي هغه په خپل خوخه خلقو ته ورغی دا به تاسو خوخه نه چې مونږ یې چاله ورکو نه غیله به ورکو نه الله سره اختیار دی نو آیا دې سره خزانه درب ستادي ام هم المسيطرون یا کدي د هغه په تقسیم باندې مقرر دی دی وکیلان دی مسيطر وکیل دی وی ذمہوار دی ام هم المسلطون بالخزائن مسلط مسيطر چې تنظیم کوي هغه ته وی نو بیا ځاجر ام لهم سلم یستمعون فی آیا دی لره پونهشتا چې دی وګ دی پاغه کې ورختون کې ایسر سان تر پائے دی چی استمعون فیه مانا استمعون سواعدین فیه دا فیه رستو سلاسل کی داغا محضوب دا پارا دا مانا غب کی خودون کی او پائے کی برزی نغب ایخی دے دام زجر دے اصل کے متعلق دے انکار در رسالت سره مانا دی پس زریع اسمان تا خطیشی چی وحی اس خبر دا غیب دا زان لروڑی دالتے نا لکا چی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا وحی جبریل علیہ السلام روڑی نشتا نشتا فلیات مستمعهم نو زب پیش دی که اغا دعوه که اونکه دوری دو به سلطان مبین دلیل کارا مانا که او سره دعوه پا دروغ سرکی چیز دا آسمان خبری اورم نو اغا دا خبره بغیر دا دلیل نه منظوری گی کنه لکه دا کاهنان و ترویتیان و خبری چی نو زب پیش که کنه سلطان مبین دا سرشتا نشتا نو ام له البنات و لکم البنون دام زجر دی اصل که ورد دی پا مشرکین بالملائک پانده او اشاره لدی بی عقله تم دا خوایا داغه دا پارا خود الونی اولا کمول بنون و تاسول دی زامنی مانا زان لخود زوی خوخ دی او مخی بار بار تیر شیری دلور چی دل سوکو زیر درکی کنن آتی دور شی و ازا پش راحا دون بلونسا زل و جوم و سود دون و هو کزیم او اللہ دا پارا لون ساتی تیچی ملائک داغه لون دی سمرا بیدا بای زان لدی زوی خوخ دی و دا اللہ لدی لون خوخ دی ام لہو البنات و لکم البنون ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مسقلون دا بیا زجر دی دا متعلق دی انکار در رسالت سره یا تو غواړی د دینا اجرا سعوض و سبدلا و سعرا و سعوت و سنوت فهم من مغرم مسقلون دید تاوان دا وجه درانه شوی دی تا تی سبوختی دی دی جدا سے پڑتی دلی دی استا خلاف دی تا تی زن لسبوختی دی ام تسألهم اجرا بلفرس کتر دین سو تاوان طلب کیا سو غواڑے او بے غی برداش نشی کولے نتیک دا او تا خودی ندی غوختی نو سنگ دی رستو کی گی نو ام اندہم الغیبو آیا دا دی سخا دا وحی خبری دی فهم یکتبون نو چی دیداغی لکل کئی غیب وحی توی دلتا مانا نا دا غیب نو مراد لوح محفوظ دی او یکتبون مراد دای چی لکی مانا حکون او پیسلے بگی دا دی وسرا ام یریدون کیدا د ټول زواجر دی آیا دی غواړي چل کول په خلاف د حق کې مکرونه په خلاف د حق کې کیدن ظاهر کې مفرد دی مراد دی جنسی فکر دی یو مکر خو نه ډیر مکرونه دي کنه تو فلذین کفروا هغه کسان چې کفر کړل هم المکیدون اغیب کمزور کړي شي په خپل مکر کې هم المغلوبون فی الکید اغی مکر نه چلیږي مانا دی دی نبی دا قتل یاد آغنه دا خلق و عرولو او مانا کولو مختلفی حیلی کئی مختلف چلو نا کئی نا اللہوی داو پا دی الٹکی گی دی که دونا دی بد اثر با دی واپس چی لکا سنچ مخی تیرشی ولا یحیق المکر سیو الا بی اہلی ویلا گیا ہے کوا سور چلو نا چی کولش خلاف دا حق سور مکرو نا چی کولش حکا نشی کامیابی دی ام لهم فالذین کفرو کی اشارہ اکڑا تعمیم د پاره ذکر وکړه چې هر کافر چې دی د په مقابله د حق پرست کې څه نشي کامیاب دی انا مقابله کولیش ام لهم اله غیر الله آیا شته دی د پاره ذمہوار به د الله نه بل معبود شته بل حقدار د بندګۍ شته سبحان الله پاک دی الله اما یشرکون دا وینا چې دی اوس خبره خواله جوړي دا مزجر دی په شرک دی مانا دی اله نشتا چې د مغلوب کېدونه بچو ساتي یا دی کېدونه کامیاب کی تر دې پورې لفظ د ام سوار لزله ذکر کړه او تم ام چې او حالت ما معنا او کا په معنا د بلو لکه مخکې ذکر شو باقی ټول د استفهام او د زورنې لپاره دي لکه څنګه چې خلیل فراهیدی وی ته توبیخ لپاره دی ښه او صرف دغه دیم ام چې ذکر شو نا غزه کې دغه تمانه تمانه د بل لبیا او نور چې کوم دیم دی د استفهامي معنا بګي وای یراو کی صفم من السما دا مزجر په شرک د دی باندې او پاینات د دی باندې سره د تخویف نه او دا جواب دا غو مطالبه د دې د چې د سورې بنی اسرائیل کې مطالبه کړې و کنه سورې بنی اسرائیل په 9 آیات کې ذکر وکنه چې دی نبی له سلام ته وي چې ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقراه او يكون لك جنه من نخيل وعنب فتفجر النهار خلال او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا یا دا چې د اسمان په مونږ ټوټې ټوټې راړتاو کې زوی راړتاو کرا باندې کړ نبی علیہ السلام دې نه الله جواب پیدا کړي چې وایي یارو کیس پم من السما کدی ویني ټوکړه د عذاب یو ټوکړه د برینا د اسمان نه را روانه ده ساکتن شرا پریوتون کی بدی باندې یقولون دی بوي صحاب مرقوم ور یزد لاندې باندې مرقوم مردا هو ور یزد مړو ور یزرا غلی دا سشتنه پکې مانه دومره وی عنا دیان دي کنه کدی عذاب پستر وو نه شي بدی روان دي بیا من انکار کوم کی دي مانه حد ته تام نه حق عینات کی په زرهم پرې ده روکی کلا سے خلق هاه تفریقی په دې ټولو زجرونو باندې چې دا بنا دي دې په عینات باندې دا ټولې خبرې چې دي سو کړنه فزرهم نو دی پرې دا او مقصد دا نه چې سوته وایم بلکې مقصد دا دی چې زورن او تخفیف دا عذاب دی اصل کې چې فریدا حتا یلاقو تر دې چې مخبشی دی یوم هم الذی ددی دا غروز سرا فیه یصعقون چې پاره کې بدی به هوش کړی شي مراد د دین روز د عذاب د دنیا دا هغه چا چې په دنیا کې په عذاب راځي او روز د قیامت دا عام منکرین او دیانو د پاره بیا الله وی پرې د دنیا کې په عذاب راشي کني د آخرت څخه څه تل نه دي یوم لا یغنی عنهم کیدهم شیئا دیکي ذکر د هیبت د ورځې د قیامت دی چې کدی ویل ته به مونږ چلو گزار مخلاص کوی دا دنیا نه دا یوم لا یغنی عنهم کیدهم شیئا دا داسې ورځ ده چې د په بنه کړې شي د دینه مکرونه د دې هیڅ ضرر هیڅ عذاب نشي د پکولې کدی هر چل کی هر مکر کی اول له پکولې نشي او که کینو د دینه څخه عذاب نشي د پکې دي او الله هم ينصرون نه بدی سره مدد کې دی شي امداد و سره نشي کې دی الله رب او ان للذین ظلموا عذابا دون ذلك تم تخویف دی اصل کې او یقینا دا هغه کسانو د پاره چې ظلم کړل دي عذابا دون ذلك عذاب د مخ کې د قیامت نه ولکن اکثرهم لا یعلمون لیکن اکثر د دینه پويږي دا دون لفظ کله په معنا د مخک راضی یا کله په معنا د سوای دواړه دلته غستې شي او ذالک اشاره دا غیوم د روزې ته چې مخک آیات کې ذکر شو او د دین عذاب د دنیا مراد دی لکه لوګه پیراشي مرزونه پیراشي قحطونه پیراشي جون په تنگ شي کلاسه خودکشه تړکیږي نو پته ولګي چې ډېر خراب شوی دی او دا رنګ عذاب قبر هم مراد دی لکه قرطبی دی مقام کې لیکلی یا سراج المنیر کی تفسیر سراج المنیر کی شیربینی لیکلی یا د قیامت نمخ کې الله دې له عذاب ورکړي ولکن اکثرهم لا یعلمون لیکن اکثر د دې نه پويږي دا پوه دي نو عذابونه دنیا پر راشي لیکن دې نه پويږي چې دا عذاب دی او د څه مقصد ته پاره دی لکه حدیث کې راغلی دي چې منافق نه جوړ شي او بیا جوړ شي د مثال دا غوخ دی چې نه پويږي چې د سره پاره تړلې او د سره پاره پرانست ایمان والا باندې چې کله داسې حادثات راځي داږي توجه الله ته پیدا کیږي او غی باندې ابتلای اصل کې عذاب نه الله یاد د ګناهونو دړي یا ول درجی اوچتی ښه کم مقام چې ول الله مقرر کړل دی په خپل عمل غی ته نه رسېن الله په حادثه راوي دا غ حادثو د وجه نه مقام تورس او د کافر دا غ د پاره هدي عذاب خو دې پويږي نه لکه نه اکثر هم لا نو واسبر له حکم ربک دا تب دې اصل کې په مخ کې فزر هم باندې پری دا او صبر کا وبس وسبر واصبر لحکم ربک صبر کوا فیصلی در رب ستا تا پینک بی اعیننا نو یقینا ته زمون پسترګو کې زمون مخ ته الله وي ښا دا صفات الله دې ظاهري معنا باندې کیفیت باندې الله پويږي او اشاره ده چې الله تاویني او استه حفاظت هم کوي نو ير مکه وکنه فإنك بأعيننا او سبح بحمد ربك او پاکی بیان او سره د ستاینی درب خپلنا حين تقوم پکم وخت کې چې ته ودرېږي هر قیام ته شامل لې کله خوب نه بیدارېږي کله او مجلس نه پاسې کومست ودرېږي کله دعوت او تبلیغ ته ودرېږي په دې ټولو حالاتو کې مسنون اذکار شته کنه د کیا مخکې فرمایل د دې خلقو پروا مه ساته صبر کوا او فإنك بأعيننا من مرء منا زمون په لیدو کې نراك ونرى عملك منتامن واستعمل منه ونحن نحوطك ونحفظك فلا يصل إليك من أرادك بسوء من المشركين ابن جرير ويلو قاسمي جامع البيان وغيره نقل کړو بیا موږ ته حفاظت کو مشرکانو کې سو کوم تاسو په بد اراده نشی را رسې دي استاکار بسې سب به نو سب به بحمد ربک پاکی بیان او سره د ستاینه دربنا دار دسی د خزن د پاره دی پتو لګی د غم په دې د فقیقی چې سبحان الله الحمدلله آیا لکه سوره حجر ستن میں آیا تو اٹن میں کی ترشیو اداور توحید مدا او حين تقوم کله چې ته پاسی د خوب نه او بعد ابن صامت رضی الله عنه وی چې رسول الله فرمایل من تار من الليل سوک د شپې را پاسی او داسی وی چې لا اله الا الله وحده لا شریک لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر لا ولا حول ولا قوه الا بالله ابیا ور پسی داوی چې رب اغفر لي یا بل روایت کې راځي چې دعا ور پسی وکي اوس تجيب الله الله قبل ای کا او فین عظما کده په خیر ادا وکړو دسی وکړو به منځو کو هغه منځو الله قبل اینو مسند احمد بخاری ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ دارمی بیہقی شہید ابن حبان کړه کراځي د غنو صحابونه ا دو عباد رضی الله عنه دا روایت هم غنو محدثینو نقل کړلې دین ادا معلومی کی چې د شپې اموز نه دی دک الله لري خواږی یتی دی دک الله نبی علیہ السلام ته وی چې کله ته درېږي ګوره د شپې نشې تسبیح او حمد دیر نشي شیخ جیلانی رحمه الله مون کوئی خوبونه مبشرات دي دین کې څه دلیل نه دي چاروس ته د مرګ نه لیدلې او کې وته وې تاسو شیخ دې نه کې کړې د دنیا ته درسونه به کول کنه خاله بانو د سره ټول روز شپه ستاپ دې کې تیرې دل الله د دین په خولو کې بلدا هغه ته اسرائیل پیدا را نه کړ ایس پیدا را نه کړ سی وا دا هغه دوره کاتو نه چې د شپې پاتې درې مو هغه مې کړې دغه پیدا را کړا اغه پیدا راځه اولې کې اخلاق ډیر زیات دي کړي یا پکې نشتا سماعت پکې نشتا اودنه پکې نشتا دا د شپې غو دره کاته دیغه چې دا غې نه رسو سوار کې چې الله ما او بخي الله به دې او بخي او بل حدیث کې راغلی وو هغه هم د اذکارونو د شکل د خوب نه سړې را پاسي راویښ شنو په کار دي چې دا وي سبحان الله وبحمده سبحان الله القدوس ولا اله الا انت سبحانك اللهم استغفرك ذنبي واسالك رحمتك اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب دا پکې یو تفسیر وین حين تقوم پکم وکي چې ودريږي مونږه ودريږي نوم بداوه صحیح مسلم کې حدیث راځي چې عمر رضی الله عنه په کلمون شروع کون دا مونږ کوم استفتاق او دا به سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ورست ټکی ورپسې لګ بدل اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم تک شان دی حدیث راځي مسند احمد کې دارنګ سنن هم ذکر کړو چې ابو سعید خدری رضی الله عنه یا نور صحابه وي نبی عليه السلام هم داسې وي دندره امام مجاهد وی حين تقوم منكم وقتی چې ته پاسې د هر مجلس نه دا هر مجلس نه کړه درس مجلس دی کدا خبرو ترو مجلس دی خو چې کله پاسې نو ته سبحان الله والحمدلله سبح بحمد ربک او بیا عطا ابو الاحوص رحمهم الله دا غینه هم نقلو او دی باقی حدیث هم دا ابو هريره رضی الله عنه چې نبی رسول الله فرمایل من جلس فی مجلس فکثر فیه لغته یو سړی یو ځای کې کېناستو پای کې ګډې وړې خبرې وکړې خبرې پکې راشي ډېرې فقال قبل ان يقوم من مجلسه دا مجلس د ختمېدو نه مخکې چې لا پاسېدلی دی نه دی وې معنی چې مجلس ختم شو که نه دا قیام نه مخکې مکې دا ووی چې سبحانک اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله استغفرك واتوب اليك الا غفر الله له ما كان في مجلسه ذلك دې مجلس کې چې ردنو څه شوي هغه ټول به ورته الله معاف کړي. ترمیزی راوړی دی روایت او وایي صحیح روایت دی. امام حاکم ذکر کړی وو صحیح دی. امام نسائی راوړی دی. مسند احمد کې شته. امام طحاوی شرح عن الآثار کې راوړی دی. ابن حبان راوړی دی. سیر اعلام النبلاء کې ذهبی توثیق کړی دی چې حدیث صحیح دی. او بلکې ابو داود نسائی حاکم مسند احمد مصنف د ابن ابی شیبہ سنن دارمی کړو کتابونو کې دام راغلی وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې نبی علیہ السلام بخپل کله د یو مجلس نه پاتې دو دا به سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بیا دې چاته پوسو کړی دا الله رسول ته داوي به دا کفاره ده کنه چې مجلس کې سراغلی چیرته داغه کفاره شو وو شکر آیت مصداق دا ټول لغه دې ټول ته شامل لې دې یو جن قاسمی وی ولا يخفان لفظ الايه دې کې سو خفا نشته چې لفظ د آیت دې مقام کې چې الله وي حين تقوم دا په دې ټول زینو باندې صادقيږي ښا او یې سنت بیانې د قران کریم کې نو سنت کې دا تفصیل لاغه بس کته او درېږي مور سناغه وخت کې مغه اذکار وایا کته رشفیر اپاسې دې الله وایا او کله چې مجلس کې حاضر راغې نو دا وایا دارنګي کله چې ته تقریر کې بیان کې خطبه کې دعوت ورکې بل تر هم دا وایا دې دنه شروع کې ان الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه وکړه ناغه بداسي فرمایل حين تقوم دې ټول ته شامل لې کله چې ته ودرېږي معنا کله چې ودرېږي دا خوبنا راویښ شي نو کله چې راویښ شي یا حين تقوم کله چې ته ودرې دوی اراده کړې او مجلس نه یا حين تقوم کله چې ودرېږي ته مونږه یا حين تقوم کله چې ودرېږي بیان ته او تقریر ته ټول ته شامل کا او من الليل فسبحه او د شپې نه هم تسبیح وایا داغه معنا د شپې په صحیح سکه ځکه من ذکر کو من الليل فسبحه تسبیح عامه ده مونږ کول تلاوت د قران کول تسبیح ویل توحید بیانول ټول ته شامل دي او لفظ زمين په باج دلالت کوي کنه نو ما خام او ماسقطن او وخت تهجد ټول ته اشاره ده پدې کې چې و من الليل او د شپې په صحیح سکه فسبحه نو باقي بیان کا داغه و ادبار النجوم په وخت شاګر زول دستورو کې ادبار مصدر دی او دې مقام کې مفرد دی نو یو وخت مراد دی او ادبار سجود سورې قاف سلوي خاط کې ډیر شو ناغه جمع او جمع د دوبر وا الته جمع مراد وا الته ډیر وختونه مراد دی دلته یو وخت دی اوس دا چې دې مقام کې دا څه مراد دی ظاهره ده چې ادبار چې شاکله ستوري وګرځي نو سبا ښکار شي کنه په دغه وخت کې ستوري په پټېدو باندې شروع شي نو مراد د دین بیا چا وی دوه رکعات سنت کې د سار چې نبی علیہ السلام څنګه په سبا اوخوته نو په سی به دا دوه رکعات اوخو به بلک سات ډډه ولا ګول لاسي اجو بیا پر اپ دي او باج روایت کې راځي د نبی علیہ السلام د مرزو او د سنت په منځ کې با سلویخ تو آیات او قول لکه قاری چې سلویخ آیاتونه وي دومره وقفه او چا وینا مراد ته فرض هم دي او حدیث د ترمذی کې دا راغلی چې سنت ته مراد دي په بار صورت آیت عام دی نو ضرورت شاملېږي او بیا دي چې بعض علماو دا ویلو چې ګوره کله ستوري شاکی نو په دغه وخت کې ستوري پټ شي چې ستوري پټ شي نو رڼا شي د دې وجه نه په کارداري چې د سار مونږ پرانای کیو کې کدی نه دلیل نیولیو د آیت کریمه نه دا دلیل متین دی مضبوط دلیل دی آسمین مې چې بخپله اهل الحدیث علما او کې دی غیر مقلد دی هغه پیدا خو متین مضبوط دلیل دی اوس آیا د سار مونږ په غلط کې دی او په اسفار کې دی په تیار کې دی او په پرانا کې دی ډول غلط روایت شته حکم روایت د غلط چي دی اگر صحیح هنو دی ډیر قوی دی او کوم روایت د اسفار چي دی هغه په نورو سننو کې راغلي دی هم صحیح دی کلام پکې نشته نو سو کوئی په تیار کې غوړه لري علما او اختلاف راغی او چا یې نه پرانا کې نو سمجته دي نه او خلاله سره بل خلاله پدې کې امام طحاوی په احنافو کې دی ګوري مشهور حنفي هغه محاکمه وکړه هغه یې تیار کې شروع کا او پرانا کې ختم کا دور وګړي کا ادا به تر خبره وکړه دغه حدیث کې بخاری کې راځي چې صحابه وي پیغمبر علیه السلام چې کله رسار د مون سلام جار باسو نو مون په بشات او زنانه ولاله نو نو په پیژندې کې دی تیارې دوځي دغه تیار به شي پته ونه لګي چې څوک دا څوک نه ولي هغه وخت ګړي وي نو یې رڼاګانې خنې وکړه نشا داغې نه دلیل نیولې چې په غلط کې دغه وجر چې په حرمینو کې په مکه کې او په مدینه کې غلط کیږي او باقی دار چې په اسفار کې کین او هغه حدیث دی صحیح خبر نه ده خدا ته اسفارم نه لکه دې بعد جمعهونو کې چې بس نور خطو ټیم نه زیه ده کوه کې ودرېږي اسفار دا مطلب دی چرنا ای خورشوا دا مطلب ان بیا نه دی چې خو بس نور خطو د نیمه ګنده پاتې راو دی په هلال دا پکې سکے اسفار مل تاسو خیالي لږ منټه کم ته منټه کم باندې بانګ وي سلور باندې او سلور نیمه بجې به بانګ راوالي ته به حیران شې را دا پکې لاسو کې ګوشتي دي دو ګوشتي چې خامخا بانګ وي بانګ نه دی ویل نه کته وایلو فکر کې سره وای ولې کې دي شډیر مسلمانان داسې دي چې غیر روجي نه سي چا باندې قضایي غیره ګرځي څوک د شوال دا روجي شپږو په دې کې ډېر ثواب دی غني سي هغه باندې روجي ولې ګډوډه ده الله بندا غم په شک کې پریږدي او بل دا چې کفرت کې صاحب بانګ دیو کتل او خوراک یې کړی چې زه ټیک ده نه خو روجه ټوله خراب شوه ده ستاده وږي دې وجه نه ډېر احتیاط پکار دی په دې کې او کله کټیم لاړ ته کویږي چېر ټیم شوه ده خصوصا د ماخام او د سار په دې کې ځکه دیوانه یاد ورو جماعت ټیم دی یاد روزي بندولو ټیم دی نو په دې کې چې ټیم لاړ پوښي او پینډمنټ درې سلور منټ په تللی دي کنه به مو آیل اوس په کر کې دیکھا تا وایا ولې په خلکو اشتباه خام خراولې چې ته بانګ وخه تر لري بولې لاړ شي ناګي ګډوډ شي چې په دا څه چل دي خو مونږ شي هغه هغه بانګ راوالې ته به حیران شي دا لا کم اسپار دی یو خدای غي اسپاری کنه دا نه نور دا صحیح دی بالکل ته سو کې کین اسیرو بیل فجر فینو اعظم الاجر حدیث کرا دي یا صورت کې وګوره امتیازات ډېر بشارات وبکیو خدا زم داشه کوم چې ذریات ته اولاد دین الله خوشخبری ورکړي او ایمان والتا یا تابعدار دي چې دا بتاو سره یو ځای کو جنت کې ښا ملګری وي اگر چې عمل کې کم دي لیکن دا د الله فضل او احسان دي چې غي سره یو ځای کی درېم دا چې سبب دې دخول د جنت ذکر کړو پکې نو سلورم دا چې ډېر زواجرو پینځل زواجرو پکې د اخیری رکوع کې دمه رکوع کې په بنظم دا چې خاص شواهد په نزول د عذاب د ابتدا نه گواهی ذکر وي مشپغم دا چې اسباب د انکار د منکر نشتا او بیا هم ظالم لګي انکار کوي نو سورل وی ظلم دی چې اسباب د انکار نه یو سړی لګي او بیا انکارونه کوي خدای دې لوی جرم دی کنه بیا وتا ګوري فذکر نو بیان د قرآنی کریم کا وما انت بنعمت ربک نو نه ته په سبب د نعمت رب ستا بکاهن انترویتی ولا مجنونون لیوانی ام یقولون آیاوی دا خلقو شاعرون چی دا خو شاعر دے نتربس بیر بالمنون انتظار کو منگد پا بارک دا حادثی دا مرگو قلتو تو تربسو انتظار کوئے فا انی ما کم من المتربسین یقینا زم تاو سرد انتظار کو انتو نیم ام تأمروهم احلامهم بهذا آیا نو حکم کی دیتا اقلون دا دی پا دی انکار باندی پا دی خبرہ ام هم قوم طاغون بلکی دا یو قوم دی سرکشان دا غام دی چی بمانا دا بل ام یقولون تقولا آیا وی دی چی دا قرآن دا زانج وکرده بل لا یؤمنون بلکی دی ایمان نروڑی ایمان نلری فلیاتو بی حدیث مثلی نزقیش دی کی دی رو دیڑی دی خبره دا دی پشان حدیث دا دی غنده انکانو سوالقین کئی دی رشتینی ام خلقو من غیر شئین آیا پیدا شوی لري دي بغیر د څه سیز نه معنا به پیدي ام هم الخالقون یا کدي پخپل ځان پیدا کړل دي ام خلق السماوات والارض یا کدي پیدا کړی دي اسمانونه او زمکه بل لا یوقنون بلکې دي یقین نه کوي ام عندهم خزائن ربك آیا دي سره خزانه در رب ستالي د باران او د رزق او د رحمت او د نبوت ټول د شامل دي ام هم المسيطرون آیا دی مقرر دی داغه په تقسیم باندې ام لهم سلمون آیا اشته دی سره سر اندر پای ته سیړای ته پونه یستم یو نبیه چې دی وګ دی خاتون کی باغه کې نفلیات مستمعهم نو ذات پیش دی کی هغه داوا کون کی داورې دو د دی په سلطان مبین دلیل کارا ام له البناتو آیا داغه د پار خو دی لونه یو لکم البنون او تاسو له دی ځامنی ام تسالهم اجرا آیا تو غواړی د دینه سمزدوری سپدلا او تعالی قوم مم مغرم مسقلون دې د تاوان د وجې دران شوې دي. ام عندهم الغیب آیا دې څخه علم د غیب دې معنا علم د وحده فهم یكتبون دې لیکل کوي یا لوح محفوظ د علم دې وسط دې دا لیکل کوي معنا فیصله کوي دا ام یریدون کیدا آیا غواړي دې مکرونه په خلاف د حق کې فالذین کفروا هغه کسان چې کفر یې کړل هم المکیدون غیبا کمزوري شي په خپل مکر کې ام لهم الہم غیر اللہ آیا اشتدی دا پارا زنوار بید اللہ نا آیا اشتدی لما عبود و حقدار دا بندگی بید اللہ نا سبحان اللہ پاکی دا اللہ لا اما یو شرکون داغ نجدی و سخب رخ والا جوڑی و این یا رو کس پم من سما او کوئی ندی سا ٹوٹا دا عذاب دا پرین ساکتن را پریوتن کے یا قولو ندی دوی صحاب مرکوم وریز دا غٹا یا وریز دا لاندے باندی یا وریز دا ڈکا دا پارانا فزر هم نو پریک دا دی حتی علاقو کردی چی دی با مخشی یوم هم اللذی فیهی اصاقون تدی دا اگر وزی سرا چی دی با بکی بے ہوش اکلیشی یوم لا یبنیان ان قیدم شیعا اگر وز چی فیدہ باور نکی دیتا مکر دا دی معمولی یا تفا بنکی دا دینا چل دا دی مکر دا دی معمولی عذاب ولا هم انسرون با دی سر امداد کے دیشی وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا أَوْ بِشَكَّ دَاوَ كَثَانُ دَپارا چې ظلم وکړل عذابن عذاب دې دون ذالک مخد عذاب او قیامت نا دنیا کی او برزخ کی دنیا کی او قبر کی ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر د دې نه پويږي واصبر له حکم ربک او صبر کوا فیصله در رب کلتا فإنك بأعيننا یقینا تدمن قصر بوبي وسبح بحمد ربک او پاکی بیان او سره د ستاینه در خپل نحین تقوم هغه وخت چې را پاتې د خوب نه یا هغه وخت چې چودريږي بیان دا یا هغه وخت چې پاتې د مجلس نه اراده وکړي د پاتې دو د مجلس نه ومن الليل او د شپې په اوقات کې په سبحون پاکی بیان کداغ او د شپې نه هم پاکی بیان کداغ مانه پاتې د شپې او اې دوباره نجوم او په شاکولو د ستورو کې